Van Kesteren met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land heeft storm Henk voor schade en overlast gezorgd. Hulpdiensten waren druk met meldingen over losgewaaide gevels en omgevallen bomen. Onder meer de politie in de regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. In Vlissingen en IJmuiden was het een uur lang windkracht 9. In Amsterdam adviseerde de brandweer alle inwoners binnen te blijven en alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig was. Ook het vliegverkeer had last van zware windstoten. Een aantal vliegtuigen moest door storm Henk een doorstart maken. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag samen om te praten over de situatie in de Rode Zee. De laatste weken vallen Houthi-rebellen uit Jemen daar schepen aan van landen die banden hebben met Israël. De Veiligheidsraad komt om 9 uur vanavond Nederlandse tijd bijeen. Hezbollah heeft een groep Israëlische militairen aangevallen bij de grens met Libanon. Daarbij zijn 2 soldaten licht gewond geraakt. Ze zouden zijn beschoten met een antitankraket. De spanning aan de grens loopt op nadat gisteren een kopstuk van Hamas werd gedood door een drone. Hij was een van de oprichters van de militaire tak van Hamas, de Qassam Brigades. De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat in beroep tegen zijn uitsluiting van de voorverkiezing in Maine. Trump mag in Maine niet meedoen aan die voorverkiezingen vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming. Volgens de advocaten is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld en is hij onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in de bestorming. Eerder sloot het Hoge Rechtshof van Colorado Trump uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. Het weer. In het noorden nog veel wind met kans op windstoten van 100 km per uur. Ook in de rest van het land waait het nog even flink door. Later neemt de wind af en trekken de buien over met onweer en hagel. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Dit jaar wordt er over belangrijke openbare voorprojecten een besluit genomen. Gaat de verlenging door van de metroverbinding, de Noord-Zuidlijn naar Schiphol? En hoe zit het met de treinverbinding van Lelystad naar Groningen? Baalt u er wel eens van dat hier geen treinstation is, geen treinverbinding? Nou, eigenlijk niet, maar ik zou het wel heel mooi vinden als hij er wel was. Ja? Maar hoe doen jullie dat nu nou? Alles met de auto? Alles met de auto doen wij, ja. Ja. Ja. Maar het zou wel heel makkelijk zijn als er een treinverbinding was. Dan. Nou ja, ook misschien voor jongeren en zo ook, ja, toch? Precies. Ja. Voor de toekomst, hè? Ja. Ja, voor onze kleinkinderen. Ja. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van woensdag 3 januari. Het openbaar vervoer is in Nederland toch wel een heikel punt. Treinkaartjes die duurder worden, treinen die worden ingekort of bushaltes die verdwijnen. En ook eerder personeelstekorten en stakingen. Gelukkig staan er grote plannen klaar die ervoor moeten zorgen dat het openbaar vervoer verbeterd wordt. Dit jaar moet er besloten worden over verschillende projecten in Nederland, zoals de verlenging van de Noord-Zuidlijn, de Lelylijn, die Randstad met Groningen moet verbinden. En hoe staat het er eigenlijk voor met ons openbaar vervoer? En belangrijk is het natuurlijk dat deze projecten snel gefinancierd worden en gerealiseerd worden. AKA, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Hierover ga ik praten met Wijnand Veneman, die is onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Hey, we gaan het komende uur hebben over het openbaar vervoer. Hoe is dit in jouw regio geregeld? Oh, ik woon in Delft. Ja. En daar is het. Daar zijn we gezegend met nogal goed openbaar vervoer. In de citystation voor een relatief. Met wat verbinding met Rotterdam, met Den Haag, met Amsterdam. Ja, nee, het is prima geregeld. Ja, dan hebben we het natuurlijk in dit geval vooral over de treinen. Gaat het ook goed bij de bussen? Bussen is oké, maar we hebben wel een tram naar Den Haag. Bussen naar Rotterdam, dat is allemaal ook best, natuurlijk het Westland in. Allemaal best oké geregeld, ja. Ja, nou, dat is in ieder geval positief nieuws. Als ik het zo hoor, heb je nog wel een auto? Ja. Nee, ik heb geen auto. Nee, ik heb nooit een auto gehad ook. Ik heb 2 kinderen opgevoed zonder auto. Maar dat was wel het privilege van wonen op een plek waar je in 10 minuutjes lopen op het station bent en de stad onder hand brengt. Ja, en was dat ook bijvoorbeeld voor jou dan een ethische overweging, klimaattechnisch, of is het er gewoon nooit van gekomen? Ik heb wel een rijbewijs en ik heb wel ook zo'n deelauto-abonnementje. Maar dus af en toe stap ik wel degelijk in de auto. Maar de levensstijl die dat oplevert, die bevalt me heel goed. Dus dat je in beweging blijft, dat je niet... De frustratie van de file kan ik slecht tegen. En dat hoeft dan niet. Dan heb je nog af en toe wel de frustratie van de trein. Maar dat is niet zo dagdagelijks als dat je elke ochtend aanschuift in zo'n lange auto's. Het bevalt me goed. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou zei jij net eigenlijk zelf, in mijn regio is het goed geregeld. Maar moeten we ons Nederlands breed nou zorgen maken over de staat van het OV? Jein is het Duitse antwoord, geloof ik. Voordat corona ons raakte, 2019, als je toen gewoon naar de cijfers keek, die de meeste mensen in het openbaar vervoer gaven, er zijn wat uitzonderingen, maar daar komen we vast nog op, dan was de Nederlander eigenlijk best wel positief over bus, tram, trein en metro. Mm-hmm. Dat was heel mooi. Maar wat je gezien hebt met corona is dat er zijn een effect in het openbaar vervoer. En dat is eigenlijk het volgende. Als er een grote crisis is, als een moment dat mensen gedwongen worden hard om iets anders te kiezen, dan kiezen mensen ook snel iets anders. En dan duurt het best wel lang voordat mensen weer iets anders gaan kiezen. Dat zijn dan vaak levenskeuzes. Dus die een stevige crisis, namelijk in corona mochten we niet meer met het openbaar vervoer. En dus kozen heel veel mensen om een autootje te kopen of meer gebruik te maken van een auto. En dus hun reispatroon om te leggen. Zo'n crisis, dat maakt dat veel mensen snel een andere keuze maken. En dat is ook logisch in die periode. Hè? Dus als je gewoon niet meer met de trein mag en je wil toch, of moet toch nog naar, weet ik, naar je oma op bezoek of naar je werk of ergens shoppen, dan zorg je dat je een autootje krijgt. En dan zien we dat die keuze terug of de andere kant op, of sowieso een andere keuze maken, dat is heel erg verbonden, als die crisis er niet is, met levenskeuzes. Ja, je krijgt kinderen, je gaat verhuizen, je bent klaar met je studie, je kinderen gaan naar school of gaan het huis uit. Ja, en ook praktisch. Ik kan me voorstellen, als je dan eenmaal de keuze maakt om die auto te kopen die je bijvoorbeeld eerder niet had, dat je dan op een gegeven moment ook denkt, nou, dan wil ik hem nu gebruiken ook. Precies. Ja. Dus dat oude Peugeotje 205 staat voor de deur. Die heb je gekocht, want de trein en de bus deden het niet, dus had je die nodig. Ja, die staat nog steeds voor de deur. En dan zien we dat de mensen, als ze eenmaal een auto hebben, ja, veel makkelijker in die auto stappen en daar gebruik van maken. Ja. Natuurlijk, als je het niet hebt, dat is logisch. En daarmee zijn er best wel veel mensen uit het openbaar vervoer gegaan. Een tweede ding is geweest dat in die periode, kwam er minder geld bij openbaar vervoer binnen. Daarmee kwam ook, zeg maar, problemen met personeel dat wegging. En dus in die 2 jaar dat we in corona zaten, dat is het openbaar vervoer echt stevig ingezakt. Ja. Op allerlei fronten. Niet alleen maar minder reizigers, maar ook gewoon hoe men in het openbaar vervoer de boel voor elkaar had. Je kunt je voorstellen dat ze bedrijven 2 jaar, stil liggen is een groot woord, maar dat het echt substantieel minder was. Dat als ze in 1 keer weer in de eredivisie moeten spelen, dat niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd is. Ja, dus er zitten eigenlijk zowel psychologische redenen aan voor de reiziger zelf. En er zitten tegelijkertijd er zitten praktische kanten aan, waar we ook nog steeds op moeten inlopen, zeg je eigenlijk. Precies. Ja, en dat merken we nog steeds. Dus NS heeft wel heel veel mensen aangenomen en die zijn heel trots op. En dat is dus ook heel goed. Maar je kan je ook voorstellen dat voordat iemand weer een goede machinist of conducteur is, dat het ook weer even duurt. Ja, ja. Als mensen minder goed zijn in hun werk, dan heb je meer gedoetjes, meer vertragingen, meer dat soort dingen. En dat is het versterkt elkaar nog. Nou, dat gaat er wel weer uit. Maar nog steeds hebben we de naweeën van corona wel in het openbaar vervoer. Ja, we gaan er zeker in detail over praten, Wijnand. Ik zou willen zeggen, als je aan de andere kant van de radio zit mee te luisteren en heb je hier een vraag of opmerking over, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, jij begon er net zelf al even over. We zijn het soms alweer bijna vergeten. Maar na en tijdens corona heeft het openbaar vervoer dus een hele harde klap gehad. Vooral de NS heeft her en der wel steun van de staat moeten krijgen. Ja. Hoe staat het er nou eigenlijk voor? Het is aan het opkrabbelen. Er is alweer wel weer wat meer personeel. De reizigers die weten ook wel her en der de trein weer een beetje te vinden. Maar het gaat nog niet op het oude niveau, hè? Nee, het is hard op weg. De goede kant op, maar we zeker nog niet op het oude niveau. Als we treinreizen met versie. Zoals ik net al zei, ik heb geen auto, dus ik zit geregeld in die trein. Merk je ook dat het de goede kant op gaat, maar dat het er nog niet is. En je krijgt ook, ik merk trouwens ook als treinreiziger dat ook treinreizigers zelf ontwend waren om met de trein te reizen. Een soort van andere etiketten ontstaan in de trein. Dat moet allemaal weer de goede kant op. En wat voor etiketten bedoel je dan? Wat is er veranderd voor jou? Als je meer in kijkt? Ik vind dus bijvoorbeeld lawaai maken in een stiltecoupé, dat soort dingen. Dat was veel minder voor corona dan post-corona. Mensen hebben 2 jaar niet de regels aan hun lijf ontvonden en blijken het dan moeilijker te vinden om dat weer op te pakken. Maar voor het bedrijf zelf denk ik dat, wat ik zei, ze hebben echt enorme klappers gemaakt met weer nieuwe mensen aannemen. En dat zie ik wel verbeteren. De conducteur kom je weer tegen in de trein. Dat soort dingen is weer goed. Maar nog steeds kan het beter, denk ik. Zeker als ik me herinner, want dat was in 2019. Ja, zo lang is het alweer geleden. Ik zei net al even, de NS heeft ook wel steun moeten krijgen van de staat. Hoe ziet dat soort steun er dan uit? Wat is er gebeurd? Waar de overheid naar gekeken is van goh, hoeveel minder inkomsten zijn er nu eigenlijk. Doordat er minder treinen rijden. En ze hebben ook gekeken naar de verlaging van kosten en de inkomsten. En daar hebben ze een deel van gecompenseerd gekregen. Mm-hmm. En je moet je ook voorstellen dat als dat niet zo is, je hebt treinen die dan misschien minder rijden. Maar je hebt ook personeel. Dat personeel dat kost gewoon geld. En in het hele openbaar vervoer was het zo dat als dat er niet geweest was, als er geen steun was geweest, dan waren die bedrijven gewoon failliet gegaan. En dan hadden we niet meer op kunnen krabbelen na corona. Het is natuurlijk ook in andere sectoren gebeurd, zoals de horeca. Er zijn allerlei sectoren die steun hebben gehad. Simpelweg omdat er door de overheid werd gezegd, goh, jullie kunnen er geen klanten meer ontvangen. En als dat te lang duurt, is het natuurlijk voor de meeste bedrijven het einde snel daar. Ook in het openbaar vervoer. Ja. En dus kregen ze het verlies van inkomsten kregen ze gedeeltelijk gecompenseerd. Mm-hmm. Ja, en we hebben het al vaker genoemd, maar ook het personeelbestand, hè, dat moest echt bijgetrokken worden. Ja. Inmiddels is daar veel gebeurd. Er zijn onderhandelingen geweest, er zijn her en der wat lonen omhoog. De arbeidsomstandigheden zijn anders geregeld dan voorheen. Is het genoeg wat daar gebeurt? Dat moet u aan het personeel vragen. Of zij tevreden zijn. Ik ben natuurlijk, ik kan niet in de hoofden van die mensen kijken. Wat ik zie is dat er bij het opnieuw aannemen van mensen dat aardig aan het lukken is. Dus kennelijk zijn er veel mensen die er weer voor kiezen om toch in het openbaar vervoer te gaan werken. En het een mooie baan vinden om mensen van A naar B te brengen. Dus kennelijk gaat dat goed. Maar ja, het kan maar zo zijn dat. Dus er was recent wel. Een FNV-bestuurder in het openbaar vervoer zich wel weer zorgen over hoe het nu ervoor staat. Mm-hmm. Dus die kijken scherp naar hoe die sector ervoor staat. En maken zich volgens mij ook wel zorgen over de kwaliteit en ook voor het personeel. Maar dus aan de ene kant lukt het om mensen aan te nemen, aan de andere kant wordt er door de vakbonden nog steeds kritisch gekeken naar hoe het ervoor staat. Ja, las ik redelijk recent ook dat als we terugkijken op het afgelopen jaar, dat we in totaal ongeveer 2,5 jaar aan vertragingen hebben gehad in 1 jaar. Hoe wordt die rekensom nou gemaakt? Ik heb geen idee. Die heb ik niet gezien. Oké, het stond in het NRC. Maar wat je natuurlijk kan doen, is op zich niet heel erg ingewikkeld. Ook op de weg doen we dat. Hè. Dan kijken we naar voertuigverliesuren. Dus je kunt gewoon uitrekenen hoe lang een reis geacht wordt te duren. Je kan kijken hoeveel langer die reis dan duurt. Ja, en met de miljoen plus mensen die jaarlijks, of sorry, die dagelijks in het openbaar vervoer zitten, dan tellen al die kleine brokjes op en dan kan het tot 2,5 jaar duren. Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook wel gemerkt, dus dat is puur een persoonlijke observatie. Ik rij ook regelmatig met de trein en dat ik ook wel bij mezelf wel eens dacht, ging dit vroeger nou niet veel beter? Nou wil ik niet aan valse nostalgie doen. En ik rij dan net zoals jij eigenlijk nog binnen de Randstad. Hoe is het eigenlijk met de regiotreinen gesteld? Ja, daar was het heel lang bleven die dat bespaart. Maar de laatste tijd komen er ook wel meer nieuws uit de regio dat die ook last hebben van regiotreinen ook last hebben van personeelstekorten. Ja, maar die zijn ook hard bezig om dat weer bij te trekken. Kijk, volgens mij is het grote plaatje redelijk hetzelfde. Waarbij misschien er één verschil is, namelijk in die regio, daar zijn die overheid en de vervoerder samen, trekken ze dichter bij elkaar samen op om dat allemaal op te lossen. In Nederland zien we toch een beetje meer dat het Rijk zich er wat afstandelijker opstelt tegenover die trein. Dan moet de NS gewoon redden. Ja. Maar ik denk dat het plaatje ongeveer hetzelfde is in de regio bij de trein. Ja, nou waren er vroeger nog altijd veel berichten dat de Nederlandse treinen in vergelijking met het buitenland bijvoorbeeld vrij stipt reden, met ook veel capaciteit. Ja. Is dat nog steeds? Staan we nog steeds hoog in het vaandel ten opzichte van andere landen? Nee, dat is een beetje moeilijk, want we zitten natuurlijk niet, niet elke dag in Duitsland, Frankrijk en Engeland en de Scandinavische landen te meten en te vergelijken hoe het precies gaat. Het beeld was zeker, en dat merk je ook met hoe buitenlanders tegen ons aankijken. Het beeld was altijd, er zijn drie landen in de wereld waar het treinvervoer, moet ik zeggen, heel erg goed is. Dat is in Nederland, in Zwitserland en in Japan. En dat wordt dan niet door ons verzonnen, maar dat wordt door de GOE-gemeente, internationale GOE-gemeente verzonnen, om dat te zeggen. Dus we deden het heel erg goed. En als je nu kijkt, dan is het heel moeilijk om te zien hoe het precies gaat. Er komen wel veel berichten binnen uit Duitsland met de Deutsche Bahn, waar het echt niet oké gaat. Veel stakingen ook daar. Veel ongemak, veel vertraging, veel gedoe. Daar kunnen we wel zeggen dat we het vergeleken bij Duitsland het op dit moment goed doen. Maar hoe het op dit moment ervoor staat in de andere landen van Europa, hebben we niet helemaal scherp op het moment. En die vertraging, hè, want we hebben het nu regelmatig over gewoon de capaciteit, ook qua personeel. Is dat dan de enige reden waarom we vastlopen tussen haakjes op dat spoor? Of zijn er meer elementen die ervoor zorgen dat het uitdagend kan zijn om een soepel treinverkeer te hebben? Dat is een hele lastige vraag. Waarom gebeurt het precies wat er gebeurt? Is wat je eigenlijk stelt, hè? Ja. We zien dat het minder gaat. Dat is op de manier waarop ik daar als wetenschapper naar kijk. De simpelste verklaring is de beste. En we zien die enorme klapper die er gebeurd is door corona. En daar het van opkrabbelen, dat die gewoon al die bedrijven veel tijd en gedoe kost om het weer op orde te krijgen. Dus daar denken we dat een belangrijke rol in speelt. Ja. Dat er dan een belangrijke rol in speelt in die prestaties die toch echt minder zijn, maar die wel iets de goede kant op gaan. Ja, nou, ik heb ook altijd begrepen dat wij bijvoorbeeld redelijk strikte regels hebben. Hè? Als het gaat over of treinen überhaupt mogen rijden bij bijvoorbeeld slecht weer. Omdat we natuurlijk ook gebruik maken weer van ProRail, die weer over ons net gaat. Dat daar misschien ook wel uitdagingen in zijn. Of al die wissels nog wel goed zijn. Of de sporen nog goed onderhouden zijn. Dat ook elementen zijn die meespelen. Wat we wel gezien hebben is dat de stroom van geld naar het spoor en dan gewoon de infrastructuur, dat daar al verschillende kabinetten lang vrij kritisch naar gekeken wordt. Er was recentelijk een rapport over dat het spoor er niet goed bij ligt, eigenlijk in grote delen van Nederland, dat het niet aan de norm voldoet. Ja, ja. Maar dat kun je ook weer. Er spelen ook weer allerlei verschillende manieren. Alle verschillende aspecten een rol. Hebben we dat goed geregeld met hoe we dat met aannemers doen? Hebben we daar genoeg geld voor om dat op orde te houden? Dat speelt allemaal mee. Je kan heel veel aspecten spelen daar een rol in die uiteindelijk optellen tot of iets goed doen of niet. Ja. Daar kijk ik dan weer, wat ik net zei, daar kijk ik dan weer naar van, oh ja, maar in 2019 waren we heel tevreden over wat eruit kwam. En er is niets veranderd ten opzichte van 2019. Dus dat kan zijn dat dat iets is wat op de lange termijn zijn schade laat zien. Hè. Dus iets wat heel lang doorsuddert en waar je wat dan nog steeds oké gaat, maar dat je de manier waarop we dat georganiseerd hebben, het onderhoud aan het spoor, dat het op de lange termijn zijn kwalijke kant laat zien. Ja. Dat zou kunnen zijn dat een mechanisme is wat zich voordoet. Nou, ik krijg nu bijvoorbeeld in de Radio 1-app al van verschillende mensen, voornamelijk over Zeeland bijvoorbeeld, dingen binnen. Ja. En daar merk ik toch wel een hoop ergernissen over vooral die werkzaamheden aan het spoor. Dat het aan de ene kant natuurlijk goed is dat het gebeurt, maar dat het allemaal zo ontzettend lang lijkt te duren. Nou, kijk, dat is wel een interessante. En het geldt niet alleen voor het spoor, maar het geldt voor heel veel andere infrastructuur. We hebben heel lang geleefd in een situatie waarin er kwam een Hanslijn bij, er kwam een hoogsnelheidslijn bij, er kwam een Betuwelijn bij. Het beeld van spoor was altijd: we maken nieuwe lijnen, een nieuw spoor, we ontwikkelen door. Het spoor werd breder, het spoor werd verder uitgebreid. Waar we tegenwoordig zien in spoor, maar ook in andere infrastructuur, dat er zoveel al ligt, wat zoveel onderhoud vraagt, wat zoveel kost en waar we op zich maar beperkt bereid zijn om daar nog meer geld in te stoppen. Ja. En dat er heel veel vervangen moet worden, geüpdate moet worden. Dat daar heel veel van het geld en de moeite in gaat zitten om simpelweg het spoor op orde te houden. Je kan je voorstellen dat een brug of een viaduct op een gegeven moment aan het einde van zijn leeftijd is. En als je gaat nadenken dat je dat dan allemaal, dat het allemaal in de komende jaren moet worden geüpdate of vervangen. En dan zal dat verandert het hele beeld rond het spoor van nieuw, fris en fantastisch uitgebreid. Maar om het op orde te houden, moet je af en toe stevig aan de bak op zo'n stuk spoor. Daar misschien een beetje een soort van realiteitszin in krijgen. Van we hebben gewoon een paar jaren gehad waarin alles vooruit als vooruitgang voelde. En nu hebben we een overvol trajectennetwerk. Want we hebben veel sporen in Nederland. Mm-hmm. En nu komt gewoon het onderhoudsgedeelte. En ja, dat voelt minder prettig dan we hebben er weer een lijn bij. Ja, en dat is één stapje. Het onderhoudsgedeelte, dat doen we natuurlijk continu. Elke 's nachts wordt er van alles onderhouden en dat gaat gewoon door. Maar hier heb je het over die één stapje ingewikkelder, namelijk het vervangen van verouderde stukken. Dingen die gewoon op zijn, klaar zijn en vervangen moeten worden om de boel veilig en op orde te houden. Dat zal steeds meer een onderdeel uitmaken. Nou is er in Zeeland natuurlijk iets specifieks aan de hand. Daar was de baan instabiel en er is een hoop gedoe om dat allemaal weer op orde te krijgen. Er zijn ook mensen die, ik vind dat zelf moeilijk om te beoordelen, maar die ook dingen als baaninstabiliteit weer verbinden met klimaatverandering. Dingen zijn natter dan we gewend waren toen we het aanlegden. Het zijn mensen die het verbinden met allemaal gedoe rondom dassen in het spoor. Ja, we zijn zuiniger op de natuur. Ja. Dat doen we ook op een andere manier. Dan rijden we ook niet door of stoppen het gewoon voor en klaar. Nee, daar zijn we wat voorzichtiger mee. Dat speelt allemaal mee dat het spoor niet zo soepeltjes loopt, denk ik, als dat we gewend waren. Ja, en juist in de context van dat klimaat, hè, waarvan je net eigenlijk zei, in het geval van Zeeland durf ik daar geen harde uitspraak over te doen. In brede zin hebben we het natuurlijk wel vaak over het openbaar vervoer, juist als het gaat over het thema klimaat. We zouden dat eigenlijk heel goed moeten gebruiken. Minder met de auto, minder uitstoot van fossiele brandstoffen. Is dat nog steeds een haalbaar idee, als het blijft gaan zoals het gaat, dat openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en die auto te laten staan? Nou, ik vind het heel ingewikkeld, omdat we er altijd een soort heel zwart-wit beeld van hebben, alsof iedereen met het openbaar vervoer zou kunnen. En als 10% van de automobilisten morgen met het trein zou gaan, dan zit het spoor, zitten alle treinen bestens vol. En dus het is nooit zo'n zwart-wit beeld. Het is voor een specifieke groep, voor wie het zeg maar, voor wie het handig is om met het openbaar vervoer te gaan. Je wil dat voor veel mensen zo laten zijn. Dan wil je de capaciteit daarvoor ook hebben. Dus dat is een veel... Als we er zo over praten, zeg maar, dan is het heel makkelijk om te zeggen... We moeten van A naar B. Het moet allemaal weg van de auto en hup naar de trein. En dat is niet een reële gedachte. Hmm. Waar je wel naartoe kan, is dat je de manier waarop je de ruimtelijke ordening doet... en nieuw spoor aanlegt, nieuwe buslijnen creëert... die vrij zijn, zodat je niet met de auto's in de file staat. En zodat je langzaam maar zeker voor meer mensen... die optie van het openbaar vervoer reëler maakt... aantrekkelijker maakt, zodat mensen meer voor het openbaar vervoer kiezen. Ja. Tegelijkertijd gebeuren er ook andere dingen, want ook elektrische auto's die op groene stroom rijden, die zijn ook hartstikke goed qua CO2-uitstoot. Dat is ook prima, afgezien van de productie, maar goed, met trein is het ook ingewikkeld. In ieder geval in de operatie zijn die ook beter qua CO2-uitstoot. Mm. Dan komen er nog weer andere dingen bij rondom hoeveel ruimte gebruikt je auto nou. Dus we zitten ook in een vol landje. Dan wil je ook dat de ruimte slim gebruikt wordt. Nou, daar zijn auto's minder goed in dan het openbaar vervoer. Openbaar vervoer is wat dat betreft wat ruimte-efficiënter. Dus er spelen allerlei dingen mee waarom je dit land langzaam maar zeker zou willen ontwikkelen op een manier waarop meer mensen met dat openbaar vervoer zouden kunnen gaan. Ja. Maar daar denken we vaak heel soort van, 1-2 overspringen naar het openbaar vervoer, zo gebeurt. Maar dat is het helemaal. Als je kijkt naar hoe de succesvolle regio's op het gebied van openbaar vervoer dat gedaan hebben, dat is een proces van decennia. Dus het gaat veel meer om, als je een nieuwe wijk aanlegt... of als je nadenkt over het al of niet uitbreiden van een stuk snelweg... of als je nadenkt over het al of niet uitbreiden van van het spoorsysteem... dat je dan langzaam maar zeker die ontwikkeling de goede kant op brengt. Ja, maar dat zijn allemaal hele lange termijn keuzes. Eigenlijk zeker. Moet je als beleidsmaker dan heel erg bewust zijn van het feit dat je in iets investeert wat misschien zich pas over 20 jaar uitbetaalt. Ja, en daarmee raak je gelijk een gevoelige snaar. Want politiek is heel vaak toch wat meer gericht op de korte termijn. Ja. In 4 jaar of 8 jaar tijd... heb je dit varkentje niet gewassen. Dat is echt een eentje van de lange adem. Hm. En daarmee moet je dus ook met elkaar toe naar, denk ik, een lange termijn visie over waar dat naartoe moet. En ja, dat hebben we op dit moment volgens mij maar matig. Ja. En dat zou best beter kunnen. Nou, ik vind dat juist wel interessant, want we komen natuurlijk net uit de verkiezingsperiode. En veel politieke partijen hebben voornamelijk het busverkeer in de regio in verkiezingsprogramma gezet. Zo van, dat is belangrijk. Mensen moeten zich goed kunnen verplaatsen. Er zitten dorpen of regio's tussen waar je soms wel 2 uur doet over een kleine busrit, omdat ze of weinig rijden of niet meer rijden. Mm-hmm. Dat lees ik dan als, het is blijkbaar heel erg versoberd de afgelopen decennia. En nu lijken mensen dat toch wel weer op te willen krabbelen. Maar ik kan me ook aan de andere kant voorstellen dat je denkt, ja, waarom zouden we ergens een buslijn beginnen waar maar 1 iemand per 2 uur in zit? Ja, nou, dat is ook... die zit een beetje in hetzelfde thema als waar we het eerder over hadden. Zowel rondom corona als waar we het net over hadden. En dat is mensen kiezen voor... Laten we eerst vaststellen dat als je in de regio op het platteland zit, bijna iedereen een auto heeft en ook nodig heeft. Mm. Dus het openbaar vervoer in veel van die regio's draait voor een heel groot gedeelte op leerlingen en studenten die dat niet hebben. En dus dat is een hele grote doelgroep voor veel van die bussen waar we het hier over hebben. En voor die groep is het, zeg maar... daar moet je dus goed openbaar vervoer voor hebben, zodat ze naar school, universiteit kunnen. Dat is een belangrijk thema, ook in die regio. Het laat onverlet dat in de afgelopen decennia, kun je eigenlijk wel zeggen, veel bussen die je kan voorstellen. Veel ouderen van de luisteraars kunnen denk ik voorstellen zo'n gele bus. Die dan zich zo door dorpjes kronkelt en dan uiteindelijk op het marktplein van de grotere stad in de buurt uitkomt. En dat hebben we in de afgelopen 20 jaar in het openbaar vervoer in die regio bedacht. Ja, dat is eigenlijk niet zo handig. Hmm. Zeker ook niet voor die specifieke doelgroep van jonge mensen. Die vinden het helemaal niet zo erg om eerst 10 minuten op de fiets te zitten en daarna in een bus te stappen. Die dan over de provinciale weg doordendert naar die onderwijsinstelling. Ja. Dus dat is met verf aangepakt. Zo zat er inderdaad ook niet meer die ene persoon in de bus, maar zaten er meer in de bus. En dat ging eigenlijk heel goed. Hmm. Wat je dan echt tegelijk zag, is dat daar natuurlijk een gat achter bleef. Want die 83-jarige oma die zelf nog gewoon een keer dan naar het ziekenhuis wil en of naar op bezoek wil bij haar kleinkinderen in de stad of wat dan ook, die niet zo makkelijk naar die provinciale weg ging om die bus te pakken. Hmm. En voor haar bleef niets over. En daar werden dan allerlei pogingen gedaan om met buurtbussen, met deeltaxis iets te bieden voor die groep die achterbleef. En wat we daar gezien hebben, is dat in heel veel regio's er van allerlei dingen geprobeerd werden. En dat was altijd weer kwetsbaar voor politieke veranderingen. Want het werd te duur gevonden of de kwaliteit was niet goed genoeg. Of er werd weer iets anders bedacht. Of sommige van die systemen draaien op vrijwilligers. Ja, en dan was Nico in één keer ook toe aan pensioen. En die stopte er dan ook mee. En dan waren er geen vrijwilligers meer. Dan storten het in. En wat je ziet is dat heel veel van die opties die daar bedacht zijn, kwetsbaar bleken, veranderlijk en juist niet die betrouwbaarheid boden waar we het net steeds over hadden. Ja, maar dat klinkt ook als een keuze die elke keer gemaakt werd. Terwijl ik jou eigenlijk in je verhaal hoor zeggen, juist die betrouwbaarheid is zo essentieel. Ja, dus soms moet je gewoon ergens op inzetten en daar een paar jaar van afblijven in plaats van elke 4 jaar iets nieuws gaan proberen. Absoluut. Dus dat is typisch een deel van het openbaar vervoer waar ik in ieder geval wil zien dat het dat we niet die duidelijke lange lijnen hebben staan van oké, zo moet het eruit gaan zien. En dat is ook al omdat in heel veel regio's steeds weer andere dingen op een andere manier geprobeerd worden. En dat is ook wel als je dan internationaal vergelijkt interessant. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in Denemarken bestaat voor dat soort groepen in de regio die openbaar vervoer nodig hebben, dat niet gewoon door een grote 12 meter bus kan worden geboden. Hmm. Daar hebben ze gewoon een nationaal systeem waarbij allerlei deeltaxis worden gebruikt en worden ingezet. En dat is gewoon op nationaal niveau op één manier geregeld. Iedereen weet hoe dat werkt. Dat is veel eenduidiger, dat is veel meer lange termijn en dat werkt heel goed. Ja, dus dat is centraal geregeld in plaats van per regio eigenlijk. Ja, en daardoor is het voor vervoerders makkelijker om daarop in te springen. Daardoor is het voor reizigers duidelijker hoe dat werkt. Daar is het makkelijker om ook die koppeling tussen het bestaande openbaar vervoer, wat gewoon per dienstregeling rijdt, en dit is meer wat we dan vraagafhankelijk openbaar vervoer, om dat netjes aan elkaar te knopen, want het is heel eenduidig. En dat hebben we in Nederland niet. En ik heb recent ook nog een oproep gedaan aan de verschillende vervoersautoriteiten in Nederland. En de provincies zijn dat, met nog een aantal grote steden daarbij. Ja, kom nou alsjeblieft met een gezamenlijk plan hoe je dat gat gezamenlijk gaat opvullen. Want het is duidelijk dat daar mensen zich in de steek laten voelen. En dat je daar een veel eenduidiger en veel uniformer product zou moeten maken wat we met elkaar voor die mensen die achtergebleven zijn in dat gat waar die bussen zijn weggegaan, waar je dat kan bieden aan die mensen. Ja, nou ja, en dat gevoel van in de steeg laten worden kan ik me ergens ook voorstellen als er tegelijkertijd gezegd wordt dat juist dorpen en steden in de minder randstedelijke provincies zo belangrijk zijn, hè, dat we iedereen erbij willen betrekken. We zijn ook aan het investeren in woningen in die plaatsen, zodat mensen er ofwel heen vertrekken ofwel blijven wonen, dan zou je denken, daar moet juist het openbaar vervoer ook in die plannen meegenomen worden. Het moet aantrekkelijk zijn om daar vanuit je voordeur meteen een bus in te kunnen rollen. Ja, ja. Dat zien we ook wel. Voor bussen, daar zijn echt wel weer mooie initiatieven. Bijvoorbeeld wat er die aansluiten bij dat hele thema waar we het nu over hebben. Dat is bijvoorbeeld in Groningen en Drenthe, waar ervoor werd gekozen om Nee, één stapje terug. Wat je ziet is dat mensen veel meer vertrouwen hebben in spoor dan in de bus. Hmm. En dat komt uit de volgende gedachte. Als ergens iemand een tram heeft aangelegd of een spoorlijn heeft aangelegd, dan kun je als bewoner erop vertrouwen dat de komende 10, 20, 30, 40, 50, zelfs misschien wel langer jaar daar openbaar vervoer geboden zal worden. Mm. En dan weet je van waar naar waar het gaat, en dan weet je dat je daar je keuzes op kan baseren. Ja, ik snap het wel. Dat straalt gewoon iets anders uit. Precies. En als er een paaltje in de grond wordt gezet bij jouw huis, en met een geel vlakje waarop staat hier komt een bus, dan is de ervaring van veel mensen, ja, weet je, dat kan over 3 jaar gewoon weer anders zijn. En kan ik daar dan inderdaad mijn auto voor verkopen, of kan ik mijn kinderen op die manier naar school laten gaan? Als je het vertrouwen er niet in hebt dat het er lang zal zijn, dan kun je dat niet. Dan kun je daar niet je keuzes op baseren. Die levenskeuzes waar we het in het begin over hadden. Ja, ja. Wat ze in Groningen en Drenthe deden, zeiden gewoon, weet je, beste mensen, dit is een basisnetwerk van openbaar vervoer wat we in de regio hebben. En daar kun je rekenen dat de komende 20 jaar minimaal met deze frequentie de bussen zullen rijden. Dus het bordje wat er nu staat, dat ligt misschien geen spoor naast, wat zeker maakt dat hier de komende decennia bussen zullen rijden. Maar daar is dezelfde afspraak die we met jullie maken. Ja. En dat soort vertrouwen kweken, dat is heel erg belangrijk in de context waar we het hier over hebben. Dat mensen weer die levenskeuzes moeten gaan maken, kunnen maken ook. Met daar vertrouwen erop dat als je ook, als je 83 bent en in de regio woont en daar wil blijven wonen en dat zelfstandig wil blijven doen, dat je dan niet erachter komt dat als je even niet kan vertrouwen op de buurman of even niet kan vertrouwen op een kind dat je moet gaan brengen, dat er dan iets is wat gewoon werkt en waar je mee naar de plek kan komen waar je naartoe wil. Wijnand, blijf gewoon even bij ons, want we gaan in de tussentijd in vroeg ook altijd even naar iets anders. Maar heb je nou een vraag wat met het openbaar vervoer te maken heeft? Dat kan de tram, de metro en de trein zijn. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen praten we dus nog even verder met Wijnand over het openbaar vervoer, maar nu dus wat anders. In Engeland leggen vandaag duizenden artsen 6 dagen het werk neer om hun looneisen kracht bij te zetten. De medici liggen al langer in de clinch met de overheid. Zij kregen van hen eerst een loonsverhoging van 3% aangeboden. En eerder dit jaar hebben zij een gemiddelde loonsverhoging van bijna 9% gekregen. De jonge artsen vinden dat te weinig en gaan daardoor opnieuw staken. De Britse premier Rishi Sunak heeft eerder gezegd dat dit het laatste bod is vanuit de regering. En je hoort daarom de Marvelettes met You Are My Remedy. You're My Remedy van de Marvelettes hoor je nog zo'n beetje op de achtergrond tijdens vroeg van woensdag 3 januari. En we hebben het over het openbaar vervoer, ja, voornamelijk in Nederland. Ik praat daarover met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. En ik zei net tegen je, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app, want dan kunnen we die gewoon meenemen in het gesprek. Vroege vragen. Ja, Wijnand, je kan het je misschien voorstellen. Jij verdiept je er natuurlijk ook niet zonder reden in. Maar het openbaar vervoer wordt interessant gevonden in de NPO Radio 1-app. Ja, er zijn een hoop mensen vroeg bij. Ja, hè? Er zijn een hoop mensen vroeg bij. Maar er zijn ook een hoop mensen afhankelijk van dat openbaar vervoer. Ofwel omdat ze die keuze zelf maken, ofwel omdat ze dat echt zijn. En een van de dingen die ik veel zie terugkomen, en die herken ik eigenlijk wel, en misschien is het een gevoel, maar dat maakt niet uit, want het maakt gewoon het reizen niet leuker, is onder andere een app van Henri, die zegt: het afgelopen jaar was ons grote probleem met het openbare busvervoer de plotselinge uitval van busritten. Zonder dat je dan weet of bepaalde ritten dan wel of niet gaan rijden. Komen ze nou nog wel? Gaat de volgende bus er wel zijn? Ja. Hoe belangrijk is die communicatie? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan de volgende keer denkt, ik ga die halte niet eens meer proberen. Nee, dat is heel erg belangrijk. Hoe lager de frequentie, hoe belangrijker dat wordt. Maar hoe kan je dat dan doen? Ik deel die wens heel erg, hoor. Dat je het gewoon eigenlijk wil weten. Dat je op de hoogte gehouden wil worden. Maar betekent dat dan dat er een soort praatpaal naast een bushalte zou moeten komen te staan? Of hoe moet ik het voor me zien dat je mensen op de hoogte houdt? Nee, kijk, op het spoor hebben we natuurlijk dat al wel degelijk. Als je gewoon naar de NS-app gaat of naar de app van andere vervoerders, dan zie je keurig welke treinen er wel en niet rijden. En dat wordt keurig aangekondigd. En dat is voor bussen ook wel, maar dan moet je handig zijn met een telefoon. Dus dat is een belangrijke. En dan moet die informatie ook kloppen. Ja. Dat is meestal wel het geval, maar zeker bij uitvallen die komen door personeelsuitval. Mensen die niet komen opdagen omdat ze ziek zijn of omdat er op zich weinig, zeg maar, alles op het scherp staat en net ergens iemand zijn dienst niet kan halen. Dat is waar het dan op het up-to-date houden van informatie heel erg belangrijk is. Maar laten we wel wezen, op het spoor, als elke 10 minuten er een trein komt en er komt er eentje niet, dan is dat irritant, maar dat is niet erger dan dat. Maar als je elk uur een bus hebt en op het uur dat je die bus nodig hebt, komt die bus niet. Ja, dat is verschrikkelijk. Je kan niet zomaar een uur naast een paal blijven staan om te wachten tot er een bus langskomt. Dus ik denk dat zeker daar waar de frequentie lager is, dat we daar weer toe moeten werken naar gewoon de betrouwbaarheid. Precies. Dus ik zou zeggen, die communicatie is daar, ja, het is allemaal dat is leuk en aardig voor als die frequentie best hoog is. Dus dat je inderdaad weet je, ik kan over 10 minuten weer verder. Maar als de frequentie lager is, dan kun je heel druk maken om die communicatie. Ja. Maar dat is het dan niet. Dan moet je vooral zorgen dat het gewoon een betrouwbare dienst is. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, de investering ligt hem daarvoor namelijk in het echt naleven van dat busritme. En dan kan je op andere plekken waar de bussen misschien frequenter rijden weer op andere dingen inzetten. Ja. Er is ook nog een andere vraag die binnenkomt. Hoe openbaar is het openbare vervoer nou eigenlijk nog? Want het is zo ontzettend duur dat ook heel veel mensen die misschien juist binnen de doelgroep vallen, het gewoon überhaupt niet kunnen betalen. Is waar. Dus natuurlijk is het voor sommige mensen te duur. De manier waarop we daar in Nederland mee omgaan is denk ik wel een goede, maar of we het nou goed ingeregeld hebben, dat weet ik niet zo goed. Maar wat we in Nederland doen is het volgende. Bijvoorbeeld rondom studenten. Daar hebben we gewoon voor studenten zelf een aparte kaart. Dus hebben we een apart product, noemen we dat. En dan zeggen we, oké, jij hoort bij een doelgroep waarvan we vinden dat je in dit geval op een makkelijke manier naar je onderwijsinstelling moet kunnen, dat je daar niet druk over hoeft te maken wat dat kost, en dat regelen. Dus dat is een doelgroep waar we dat in Nederland heel goed voor geregeld hebben. Studenten krijgen gewoon een OV-kaart, kunnen daarmee, als ze in Groningen wonen, in Maastricht studeren, en dat is geen probleem. En hoeven daar zich niet druk te maken om wat dat dan kost. Hartstikke prachtig. Nu is het zo, denk ik, dat we voor allerlei doelgroepen dat best eens wat beter zouden kunnen regelen. Dus dat je ook mensen die misschien moeite hebben om allerlei mogelijke werkplekken te bereiken, en dat ze moeilijk kunnen betalen om daar werkelijk te komen en geen eigen auto hebben, dat je die beter zouden kunnen ondersteunen. Daar zijn ook vaak wel regelingen voor. Maar die zijn, zeker als je het vergelijkt met die studenten, minder makkelijk, minder open, minder beschikbaar. En moet je vaak toch wel weer zelf aan de bak om dat aan te vragen. Ja. En dat weet je dan ook niet altijd hoe dat werkt. Dus daar denk ik dat we nog wel dingen beter kunnen doen. En de toegankelijkheid van dat soort regelingen, zeg je eigenlijk. Ja. Ja. Nou, zijn er ook mensen die gewoon van de wat gechargeerdere, hardere lijn zijn... en die zeggen, joh, we hadden het überhaupt nooit moeten privatiseren. We hadden het openbaar vervoer gewoon een overheidsinstantie moeten houden. Goedkoper voor iedereen. Dat betaal je dan misschien via allerlei belastingen terug. Maar dan kan iedereen, of je nou arm bent of rijk, in ieder geval gebruik maken van hetzelfde systeem zonder dus al dat soort toeslagengedoe en die afhankelijkheid van allerlei verschillende wisselende trajecten. Valt daar nou iets voor te zeggen? Er zijn twee dingen die je daar zegt. Aan de ene kant is, moet het openbaar vervoer niet gratis zijn. In een land als Luxemburg is het openbaar vervoer gratis. Dus die kun je gewoon instappen en uitstappen en werkt helemaal prima. Ja, maar Luxemburg is ook zo groot als een provincie in Nederland, zeg maar. Precies. Ja. En wat we daar ook, we hebben ook voorbeelden gezien elders in Europa, onder andere in Hasselt in België, dat men eigenlijk helemaal niet zo blij werd van gratis openbaar vervoer. Wat gebeurde er bijvoorbeeld in Hasselt? Daar ging in een keer het fietsen dramatisch omlaag, omdat iedereen gewoon met de bus ging. Want ja, die reed toch en was gratis. Dus waarom zou je dan nog op je fiets stappen? Dat is ook weer niet wat we willen. Dat is namelijk fietsjes. Als je kijkt naar de vervoersmogelijkheden in dit land, toch een van de allerbeste. Die ook nog goed is voor je. Dus waar we ook hele goede infrastructuur voor hebben. Dus dat was dan weer mee een effect wat daarvan optrok. Van dat gratis openbaar vervoer wat je niet zou willen. Ja. Dus dat gratis openbaar vervoer, ik ben zelf, wat ik net al aangaf, ik ben heel erg voor dat je zorgt dat voor specifieke doelgroepen dat openbaar vervoer ook gewoon gratis kan zijn. En dat je dat voor die doelgroepen regelt. Mm. Maar er zijn zat mensen die kunnen prima betalen om met het openbaar vervoer te gaan. En die moet je ook gewoon maar laten betalen. Ja. Een tweede ding waar je op wijst is, moet dat openbaar vervoer nou niet gewoon uitgevoerd worden door bedrijven die totaal in handen zijn van de overheid? Hm. Even voor de goede orde, NS is gewoon een staatsbedrijf, is dus gewoon in handen van de overheid. Ja, ze hebben het grootste aandeel, hè? Ze hebben een aandeel in de NS. Het aandeel eigenlijk. Het enige aandeel. Ja. Dus dat is in de kern nog een staatsbedrijf. Dus mensen die zeggen dat de NS geprivatiseerd is, dat is niet zo. De NS is gewoon nog een staatsbedrijf. Zekere mate kunnen ze natuurlijk wel keuzes maken in hoeveel ze voor een treinkaartje gaan vragen. Daar wordt wel mee bemoeid. Maar als ik heel eerlijk ben, het is ook voor mij niet aantrekkelijk om bijvoorbeeld mijn oma in Groningen op te gaan zoeken. Omdat ik dan gewoon voor een heen- en terugreis €80 kwijt ben. Ja, maar als je dat dan heen en terug met je oma samen. Volgens mij is het goedkoper dan €80, maar... Nee, maar ik noem 60 hoor, vanaf Amsterdam. Laat ik zeggen, voor mij vind ik dat een hoog bedrag. Daar kan je natuurlijk onderling binnen je familie allerlei afspraken over maken. Ja. Maar het staat zo, en nogmaals, hè, dat is misschien ook mijn psychologie, maar het staat zo haaks op het feit, in ieder geval, in mijn hoofd werkt het zo, ik vind het helemaal niet erg om veel, tussen haakjes, dat is voor iedereen verschillend, te moeten betalen aan iets. Maar in de context van de onvrede die er de laatste paar jaar gevoeld wordt, kan ik me voorstellen, dat ik het zelf wel eens heb, dat je denkt, ja, ik wil best €60 betalen, maar dan wil ik in ieder geval dat die trein er is. Dan wil ik ook wel kunnen zitten. Dan wil ik ook op de hoogte gehouden worden als ik ineens in een weiland stilsta. Weet je, begrijp je wat ik bedoel? Maar volgens mij zit je precies op dezelfde lijn waar we het net over hadden. Die kwaliteit moet gewoon weer heel goed worden. Ja. Zodat je inderdaad als je het kan betalen, ook denk van ja, weet je, ik wil hier ook wel voor betalen. Mm. Zit daar nog wel een interessante bij, even tussendoor. Dus dat je in Duitsland is ervoor gekozen om maandtickets te gaan verkopen voor relatief weinig geld. Om mensen weer terug te krijgen in het openbaar vervoer. En dat is iets wat we in Nederland niet doen, maar wat je natuurlijk wel degelijk ook zou kunnen overwegen. Dat je in ieder geval voor een tijdje die prijs nadrukkelijk wil verlagen. Zodat mensen het in ieder geval weer gaan proberen en erachter komen dat het eigenlijk best aangenaam is. Ja, ja. Maar een andere waar je net ook aan raakt is gewoon privatisering. De NS is dan niet geprivatiseerd, maar busvervoer en is voor een groot gedeelte wel geprivatiseerd. En ook leiden allerlei treinen in Nederland, onder andere van Arriva, dat het is ook geprivatiseerd. Maar wat we daar zien in Nederland, is dat, dat eigenlijk door die privatisering, dit gaat heel paradoxaal klinken, maar de regionale overheid veel meer controle heeft gekregen over het openbaar vervoer. De oude situatie was, er was gewoon een busvervoerder en die was er altijd en die was van de overheid. En als je dan als provincie dat wilde, dan ging je langs bij die busdirecteur en dan zei je, we willen een beetje meer dit en een beetje meer dat. En dan zei die busdirecteur, ja, leuk voor je, maar moeilijk. Wat we nu zien is met de aanbestedingen die daar zijn, dat een overheid gewoon kan zeggen, weet je, voor de komende 10 jaar willen we minimaal dit. En als je dat niet doet, dan mag je niet eens meedoen in het bieden. Dan maak je geen kans om in deze regio het openbaar vervoer te rijden. Hmm. Dus daar heeft de privatisering en de aanbesteding die daarbij hoort, de overheid meer mogelijkheden gegeven om controlerend en sturend op te treden in het openbaar vervoer. En daar heeft dat ook echt wel gemerkt om dingen beter te maken. Ja, nou zijn er ook, dat beter maken, dat is natuurlijk hartstikke wenselijk. En ik hoor eigenlijk dat soms het regionaal laten regelen, dat kan goed zijn, maar dat kan ook verkeerd uitpakken. Ja. Nou zijn er natuurlijk best wel recentelijk berichten geweest over dat het Rijk investeringen juist in het openbaar vervoer remt. In Amsterdam zie ik het ook voor mezelf gebeuren. Steeds minder trams of er worden minder aangelegd. Er was gedoe in Rotterdam over het wel of niet medefinancieren van een metrolijn. En dat werd toen uiteindelijk toch een buslijn. Want een tunnel is weer beter dan een metrospoor. Wat is nou de verantwoordelijkheid wat jou betreft als het gaat over de investeringen die het Rijk juist moet doen om dit soort dingen gewoon goed te laten lopen? Kijk, dat is in Nederland relatief eenvoudig. Kun je daar het meeste geld wat er in Nederland qua belastingen wordt betaald, landt in Den Haag. Hmm. En als je dus investeringen wil doen die substantieel zijn, dan moet dat geld uit Den Haag komen. En dus moeten die prioriteiten in Den Haag er zijn om te zeggen, nou weet je, we doen dat wel en doen dat niet. En in dit geval, we willen geld stoppen in openbaar vervoer. En we willen dus ook investeren in grotere projecten in openbaar vervoer. Ja. En daar zien we dat af en toe het Rijk in de politiek daar ook wat wonderlijke keuzes maakt. Dat is onder andere rondom die metro waar we het net over hadden, doortrekken naar Schiphol. Die van Rotterdam hebben we het dan over. Ja. Nee, dit is in Amsterdam. Metro Amsterdam. Dit was het idee was het volgende. We hebben de Noord-Zuidlijn. Die stopt nu op station Amsterdam-Zuid. En als je die metro nou doortrekt naar Schiphol, dan krijg je meer ruimte op het gewone spoor voor andere treinen. Die hebben we eigenlijk wel nodig, want het is daar knetterdruk. Dus als je nou die metro er ook nog eens aanlegt, dan krijg je meer ruimte op het restant spoor voor extra treinen. En dat is hartstikke mooi, want die capaciteit hebben we nodig. Hmm. Dat stond gewoon in de stukken van het kabinet dat ging gebeuren. Maar op een gegeven moment is het geld daar weggehaald, want onder de prioriteiten. En nu is het nog steeds beleid, maar er is geen geld. Dus het is allemaal uitgesteld. En wanneer het precies gaat gebeuren, weet niemand meer. Waar we het eerder over hadden, lange lijnen, duidelijkheid. Hoe ga je die ontwikkeling doen? Hoe ziet het eruit? Zodat je woningbouw en openbaar vervoer en ook de investeringen voor het wegverkeer allemaal op een goede manier kan combineren tot iets waar je met elkaar over 20, 30, 40 jaar wil zijn. En dit is daar een typisch voorbeeld van wat niet werkt. Als je zegt, dat gaan we doen en dan in één keer gaan we het toch niet doen. Maar niemand weet of het nu uiteindelijk toch nog gaat gebeuren of niet. Dan kun je daar kun je dan uiteindelijk je keuzes bijvoorbeeld op Schiphol of in de steden rondom Schiphol, in Hoofddorp of zo, kun je daar niet meer op baseren. Nee. En dat zwalken, dat is denk ik waar we vanaf moeten. Dat moet een duidelijke lange lijn zijn over hoe we in dit land het openbaar vervoer willen hebben. Ja, mag ik dit samenvatten als een soort oproep richting zowel regionale als landelijk politiek om gewoon een lange termijn visie te formuleren als het gaat over het openbaar vervoer? Ja, en dan misschien nog belangrijker. Je kan wel een lange termijn visie voor openbaar vervoer formuleren. Maar wat ik denk is dat die geformuleerd moet worden breder voor mobiliteit. Dus dat je ook dat koppelt aan, die auto heeft ook gewoon een functie, die fiets heeft een functie. Dat je naar dat plaatje kijkt en dat je dat ook koppelt met simpelweg de manier waarop je in dit land, waar wil je huizen bouwen, waar wil je dat met ze werken. Dat hebben we een soort van verloren, dat moest maar zichzelf een beetje settelen. En ik denk dat daar een duidelijker beeld van hoe we dat met elkaar op elkaar afstemmen op een slimme manier, dat best een goed idee zou zijn om dat weer te doen. Ja, want we hebben natuurlijk sinds een paar jaar ook de komst van deelauto's en elektrische scooters. Dus dat soort van tussen haakjes openbaar vervoer wordt ook wel steeds breder dan waar het vroeger alleen de tram, de bus en de trein was, zeg maar. Dus er zijn inmiddels ook wel andere opties. Ik ga even kijken, want we gaan alweer naar de laatste minuten, Wijnand. Dus ik moet zeggen, ik krijg zoveel vragen binnen dat ik even moet gaan filteren welke ik je voor ga leggen. Ja. Ik had inderdaad net had ik het over de metrotunnel in Rotterdam, wat inmiddels dus een brug wordt, ja, terwijl het eigenlijk een metro zou worden. Daar is dus best wel verbijsterd op gereageerd. Goed om dat nog even goed te noemen. Er zijn inderdaad allerlei voordeelkaarten. We hadden net natuurlijk tijdens het gesprek ook even over de mogelijkheden en de toegankelijkheid van dat openbaar vervoer. Mm-hmm. Ja. En ik kreeg hier inderdaad nog een vraag over een soort van combinatie. Hè? Er is ook iemand die bijvoorbeeld zegt, ik reis veel met de metro, maar ik vind het ook fijn om de rest van mijn rit voor te zetten met de fiets. Moet er niet ook wat beter rekening gehouden worden met het mee kunnen nemen van je fiets in dat openbaar vervoer? Ja, als verzend gebruiker van die combinatie ben ik daar zeker voor. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je in de spits een metro hebt die helemaal vol zit en er komt weer iemand, of zelfs een paar mensen die ook hun fiets mee willen nemen, dan is het even niet handig. Dus dat is altijd een ingewikkelde afweging. Ja. Maar als het als er ruimte is, zonder meer. En ik blijf toch ook de wensen in de app terugvinden van, kijk, kan het niet goedkoper? Kan het echt niet goedkoper? Alles kan goedkoper als je als belastingbetalers met elkaar bereid bent om daar geld in te steken. Ja, maar ook als eigenaren van dit soort bedrijven, toch? Je kan ook keuzes maken om te zeggen, joh, we gaan het niet bij de consument halen, maar we leveren zelf bijvoorbeeld wat in. Nou ja, wat we daar zien is dat in Nederland het openbaar vervoer echt wel, zeker voor busvervoer, het op het scherpst van de snede zit. We zien zelfs dat er buitenlandse partijen zijn die maar niet in Nederland gaan rijden, omdat ze het vindt dat er te weinig verdiend kan worden. Doen we het eigenlijk best goed met elkaar. Namelijk dat er niet te veel geld blijft hangen daar. En dan hebben we het over voornamelijk de bus, hè? Dus het openbaar vervoer in de steden en regio's zelf. Ja. Hey, als laatste vraag, zou je een soort algemeen cijfer kunnen geven over hoeveel hoop je hebt in bijvoorbeeld 2024 als het gaat over het openbaar vervoer? Nou ja, ik heb naar de verkiezingen gekeken. En als je daar kijkt hoeveel partijen openbaar vervoer inderdaad hoog in het vaandel hebben, dan is dat heel. Dan kun je daar blij van worden. Tegelijkertijd hebben diezelfde partijen ook autoverkeer hoog in het vaandel staan. Ik ben benieuwd waar dan het geld naartoe gaat. Ja. Want dat zal uiteindelijk beperkt zijn. Maar ik denk dat het misschien wel eens weer de goede kant op zou gaan. Als het alleen maar omdat we inderdaad blijven kruipen uit dat gat wat corona ons geleverd heeft. Ja, ik hoor je eigenlijk licht optimistisch. En ik heb dit uur ervaren als een soort goede oproep van, neem al het vervoer nou eens met elkaar. Ga een goede puzzel leggen en dan is er heel veel mogelijk. Volgens mij wel. Dank je wel. Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. En ik hoop dat je vandaag een mooie dag gaat krijgen, Wijnand. Ja, middel. Tot de volgende keer, want volgens mij kunnen we nog genoeg bespreken over het openbaar vervoer. Dus dat zullen we zeker het komende jaar in de gaten blijven houden. Voor nu was dit vroeg. Wil je het nou graag terugluisteren? Dat kan altijd. We hebben namelijk ook een podcastversie. Die kan je gewoon terugvinden in je favoriete podcast-app. En voor nu is het alweer tijd voor het NOS-journaal van 6:00. Astrid Kersenboom zit voor je klaar. Het Radio 1-journaal gaat beginnen. NPO Radio 1.